Czy zabierają państwo na wakacje płyty? Bo ja zwykle niewiele na wakacjach, to najchętniej słucham rano śpiewu ptaków, a wieczorem szumu morza. A w radiu najchętniej radia, w którym coś się dzieje, Trójki albo radia lokalnego, na przykład Radia Gdańsk, w którym bardzo zgrabne audycje muzyczne zwykle słyszę. No ale tak na wszelki wypadek zawsze garść płyt zostaje schwycona przed wyjazdem i jak się potem okazuje, tam zawsze nie Melisa, to przejęzyczenie, to inne nagranie Allmanów, Jessica. Najczęściej jakaś Jessica tam się znajdzie, bo mam w kolekcji kilka różnych wersji, a ta przed chwilą pojechała właśnie na tegoroczne wakacje i świetnie w samochodzie się sprawdza. The Allman Brothers Band, nagranie z 1992 roku, Beacon Future, wydane wiosną tego roku. Na tegoroczne wakacje pojechała ze mną także chwycona w ostatniej chwili płyta wydana w czerwcu, pod koniec czerwca, ale nie zdążyłem jej państwu przedstawić jeszcze w żadnej audycji. Sprawdziła się na wakacjach, a zwłaszcza w samochodzie, znakomicie. change the mood from glad to sadness. Taka płyta w podróży na wakacje sprawdza się znakomicie, bo melodia znana, więc niezbyt zajmująca, a rytm taki napędzający podróż, przyznają państwo. Tytuł albumu Light My Fire, A Classic Rock Salute to the Doors. No to wszystko wyjaśnia taki tytuł. W czerwcu ukazał się taki album, na nim nazwiska mniej lub bardziej znane z klasycznego rocka właśnie w nagraniu LA Woman. Śpiewał Jimmy Jamison, na gitarze grał Ted Turner, kiedyś Wishbone Ash, a na elektrycznym pianinie Patrick Moraz, kiedyś w zespole Moody Blues. No taki leciutki wakacyjny album, jeszcze być może po niego dziś sięgniemy. Proszę państwa, 20 dzień lipca to jest znakomity dzień na urodziny. Wiem coś na ten temat. No a dzisiaj domyślają się państwo duże, huczne urodziny artysty w Minimaxie. Bo dzisiaj 67 urodziny ma gitarzysta wspaniały. Gdyby zostawić trójkę największych, najwybitniejszych, najważniejszych żyjących aktualnie gitarzystów rockowych, to on musiałby w tej trójce być. Pierwsza gitara świata, jeśli wziąć pod uwagę całe życiowe osiągnięcia, no to zapewne jest Eric Clapton, ale w pierwszej trójce Santana zapewne się mieści, tak sądzę. No ilu jest takich wspaniałych, niezatapialnych, historycznych artystów, co zaczynali jeszcze w latach 60. i do dziś grają koncerty na wielkich stadionach. Wspomniany już Clapton, Rolling Stonesi, Santana. Nie ma ich tak wielu, chociaż wielu znakomitych wciąż jeszcze występuje. Pomyślałem sobie, mam prośbę, aby pomogli mi państwo zredagować nieco dzisiejszą audycję. Jakie jest najważniejsze państwa zdaniem nagranie w historii dokonań Carlosa Santany? Mam pewne drobne wątpliwości między co najmniej dwoma nagraniami. Gdyby państwo zechcieli wysłać maila do Minimaxu, a w temacie tego maila wpisać tytuł tego najważniejszego państwa zdaniem nagrania Santany, to będę zobowiązany i będą nagrody za udział w tej wakacyjnej zabawie. No a teraz słów kilka o kolejnym wakacyjnym wydarzeniu, takim, które już za nami, bo to dwa tygodnie temu na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte wystąpił Bob Dylan. I państwo pewnie czytali już recenzje różne o tym koncercie, oglądali zdjęcia w internecie, wiedzą prawie wszystko. Chciałbym na chwilę wrócić do tego koncertu za sprawą informacji, którą przeczytałem przed koncertem. I to nie był to cytat widza jakiegoś anonimowego, ale dziennikarza, który obejrzał nieco wcześniej koncert Dylana w Ostrawie bodajże i napisał tak: Dylan nie kontaktuje się w żadnej formie z publicznością. I bardzo mnie to stwierdzenie zaskoczyło. No bo w Dolinie Charlotte było tak. Mimo przeróżnych opowieści, cóż to się zdarzyć może w trakcie koncertu, faktu, że artysta dojechał na 2 godziny przed koncertem kolumną autobusów, wszystko zaczęło się perfekcyjnie. Tak jak zapowiedziano, o 22:00 rozległ się gong, na scenę zaczęli wychodzić muzycy, a gdy już założyli swoje gitary, pojawił się w ciemnym stroju, jak zwykle, i w jasnym kapeluszu sam Bob Dylan podszedł do mikrofonu stojącego na froncie sceny, konwencjonalnie przodem do publiczności, i zaczęli od takiego utworu. They'll stone you when you're trying to keep your seat. They'll stone you. Od tego właśnie zaczęli. Nie było oczywiście trębacza, ale wersja na perkusję i cztery gitary także znakomita. Wszyscy wiedzą, że Dylan pisze ważne, wielkie teksty. W końcu jest nawet był kilkakrotnie kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla. Nie wiadomo, czy kiedy się jeszcze nie otrzyma. Więc wszyscy wiedzą, ale czy pamiętają o tym na pewno na co dzień? Bo polecałbym Państwu ewentualnie chwycenie za tekst Rainy Day Woman i przeczytanie, co też Dylan tam napisał i co wyśpiewuje. Ja miałem wrażenie, że ze mną komunikuje się doskonale, komunikuje się swoimi piosenkami, a wybrał piosenki znakomite, kilka naprawdę wielkich utworów, a początek i koniec były zupełnie fenomenalne. No a jeśli ktoś oczekiwał w sprawie tego komunikowania się, że artysta 70-kilkuletni będzie od początku koncertu wołał Polska jest piękna i przybijał piątki z pierwszym rzędem, no to prawdopodobnie musi się udać na inny koncert i takie atrakcje na nim znajdzie. Rzeczywiście koncert Dylana troszeczkę może się skłócił z częścią piknikowo nastawionej publiczności Doliny Szarlotty, ale moim zdaniem wydarzenie było wybitne i Festiwal Legend Rocka dopisał do swojej listy najznakomitsze chyba jak dotąd nazwisko. Słyszałem także głosy zdziwienia i to nie tylko od takich przygodnych fanów, że Dylan prawie cały koncert, większość utworów wykonywał na fortepianie i to nie na jakimś takim małym pianinku, jak to wcześniej bywało, ale ustawiono na estradzie solidny, czarny, koncertowy fortepian i on tam przy tym fortepianie często siedział. Często zaczynał piosenkę przy mikrofonie, a potem przechodził do fortepianu i grał dalej. Grał oczywiście po swojemu, tak jak to Dylan gra. Ale tu jeszcze przypomnę Państwu, że kiedy na przykład w latach 80. przyjeżdżał Miles Davis do Warszawy, to także chodziły różne opowieści, czego to można oczekiwać, czy Miles zagra przodem, czy tyłem, czy może w kulisach, ale sam fakt, że w ogóle przyjeżdżał i zagrał, był wielką dla polskiej publiczności nagrodą. W sprawie tego fortepianu chciałem przypomnieć, że Dylan gra na fortepianie od samego początku swojej kariery. Naprawdę, proszę sprawdzić, od tych już najstarszych nagrań on nagrywał tam nie tylko ścieżki gitary, wokale, harmoniki, ale także fortepian. Nawet w nagraniu, w którym by się Państwo tego fortepianu być może nie spodziewali. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. The view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began. Among the Watchtower, oryginalna wersja mono z 67 roku, Charlie McCoy na basie, Kenny Battery na perkusji i Bob Dylan, wokalista, gitarzysta, harmonijka ustna i fortepian. No proszę bardzo, a dopiero potem Jimi Hendrix zrobił z tego utworu takie gitarowe szaleństwo i wszyscy ten utwór z gitarą tak mocno kojarzą. Tyle o Dylanie, proszę państwa, bardzo osobistej refleksji, ale jak powiedziałem, ze mną on się komunikował na tym koncercie znakomicie. Dzień wcześniej także dwaj świetni artyści wystąpili, Fish i Ian Anderson. Fish, no troszkę ten koncert wypadł tak supportowo, jednak po widowni było jeszcze widno, po widowni kręciła się taka troszkę piwowo-grillowa, piknikowa publiczność. Artysta zresztą dopasował się do sytuacji i tam były te opowieści o pięknej Polsce, o wspaniałym alkoholu. Dwie godziny przed koncertem spotkałem Fisha w hotelowym pubie na meczu. Także to artysta, który kontaktuje się z publicznością bez trudu. No a później koncert właściwy tego pierwszego dnia, czyli Ian Anderson, a właściwie koncert Jethro Tull, bo Anderson nie ukrywał, nie uciekał wcale od nazwy Jethro Tull, od tego, że gra ten stary repertuar. Koncert fenomenalny, muzycznie od pierwszej do ostatniej sekundy dopracowany. Gdyby państwo mieli okazję zobaczyć gdziekolwiek, bo on pewnie jeździ z koncertami, może w Europie, może w Stanach, Iana Andersona z zespołu Jethro Tull, polecam zdecydowanie, bo to wciąż wspaniałe muzyczne widowisko. Jumping off at stations one by one.

Kansas powróci po serwisie informacyjnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ani dostępu do ofiar katastrofy, ani do czarnych skrzynek. Prorosyjscy separatyści wciąż ukrywają dowody w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu. W Polsce nie jesteśmy bezpieczni. Europa zrobiła za mało, by uniknąć kryzysu na Ukrainie. Tak mówi niemieckiej gazecie szef polskiej dyplomacji. 22 osoby ranne, chaos i niedowierzanie. Sopot wstrząśnięty nocnymi wyczynami szaleńca, który pędził samochodem po deptaku pełnym ludzi. Mimo deklaracji separatystów, to nadal w ich rękach są czarne skrzynki samolotu malezyjskich linii zestrzelonego nad Ukrainą. Służba Bezpieczeństwa tego kraju twierdzi, że Rosjanie we współpracy z separatystami starają się ukryć część śladów katastrofy, a ma to wynikać z nagrań ich podsłuchanych rozmów. Ale problemem są nie tylko czarne skrzynki maszyny, których zapisy mogą pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii. Separatyści odmawiają obserwatorom OBWE dostępu do ciał ofiar katastrofy. Przenieśli je do 3 wagonów chłodni, które stoją na dworcu w Torezie. Według bojówkarzy jest tam 167 ciał. Zapewnienia dostępu do miejsca tragedii i umożliwienia godnego pochowania ofiar domagał się dziś od prezydenta Rosji brytyjski premier w rozmowie telefonicznej. Na tę rozmowę Cameron czekać musiał 3 dni, a przecież w katastrofie zginęło 10 brytyjskich obywateli. To dodatkowo rozdrażniło Londyn, a punktów spornych i tak nie brakuje, bo Wielka Brytania oskarża Rosję o bierność i o brak współpracy. Szef brytyjskiej dyplomacji Philip Hammond mówił dziś ostro. Oczy całego świata skierowane będą na Rosję. Jeżeli nie podoła tym wyzwaniom, ryzykuje zostanie pariasem. W oświadczeniu kancelarii premiera czytamy, że podczas rozmowy, tu cytat, podniesiono poważne zastrzeżenia co do braku postępów, jeżeli chodzi o zapewnienie dostępu do miejsca katastrofy. Putin usłyszał od Camerona, że powinien użyć swoich wpływów u separatystów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Londyn, Berlin i Paryż ustaliły, że jeśli Moskwa nie zacznie współpracować w sprawie katastrofy, będzie się musiała liczyć z kolejnymi sankcjami, które mogą dotknąć bliskich współpracowników Władimira Putina, a może nawet samego prezydenta Rosji. Zachodnich polityków krytykuje jednak szef polskiej dyplomacji. Europa zrobiła za mało, by uniknąć kryzysu na Ukrainie. W Polsce nie jesteśmy bezpieczni, powiedział niemieckiej gazecie Welt am Sonntag Radosław Sikorski. Radosław Sikorski stwierdził, że kryzysu na Ukrainie można było uniknąć. Jego zdaniem Europa powinna była okazać solidarność z Kijowem już wtedy, kiedy Rosja zaczęła stosować wobec Ukrainy bojkot handlowy. Jak czytamy, już wówczas trzeba było wyznaczyć Moskwie granice. Zdaniem polskiego ministra widać wyraźnie, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest coraz bardziej napięta. Gdy ukraińska armia zaczyna odnosić sukcesy, Rosja doprowadza do eskalacji, wysyłając rebeliantom coraz nowocześniejszą broń. Jak powiedział, trzeba wyciągnąć z tego wnioski, także wobec tych, którzy wspierają separatystów. Sikorski dodał, że po ostatniej wizycie w Kijowie ostrzegał, że separatyści posiadają nowoczesne systemy rakiet ziemia-powietrze. Katastrofę malezyjskiego Boeinga nazwał niewyobrażalną tragedią. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na jutro policja zapowiada przesłuchanie mężczyzny, który ubiegłej nocy w Sopocie